خدا جو قلب دے تعظیم مجتبیٰ کے لیے خدا جو قلب دے تعظیم مجتبیٰ کے لیے زبان کو وقف کرو نعت مصطفیٰ کے لیے خدا جو قلب دے میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا خدا کی جو ہی لب ہیں ہلے سرکار کی ثنا کے لیے خدا جو قلب دے میں نعت لکھتا ہوں لیکن لرزتا رہتا ہوں کہاں یہ دست و دہن ہے تیری ثنا کے تو دہن ہے تیری ثنا کے لیے خدا جو قلب دے میرے وطن پہ میرے وطن رہے سایہ تیری رحمت کا ہمیشہ ہاتھ اٹھائے ہیں اس دعا کے لیے ہمیشہ اس دعا کے لیے خدا جو قلب دے تمہاری آل دے تمہاری دین خون دے کے سینچا ہے چھوڑ کے پہنچے تھے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑ کے پہنچے تھے کربلا کے لیے جان دیا خوشی سے جاتا تھا یہ میلاد مصطفیٰ کے لیے خوشی سے جاتا تھا یہ میلاد مصطفیٰ کے لیے خدا جو قلب دے تمہاری نعت کی کیا حیثیت ہے اے مفتی جہاں قرآن ہو تعریف مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ کے لیے